بسم الله الرحمن الرحيم. Evet, şimdi taftile geldik değil mi? İsmi tafdil. İsmi tafdil. Ondan ziyade, en ziyade. Değil mi? Efdalu. Efdalu min. Efdalu min amrin. Zeydün. Zeyd efdalu min amrin. Amr'dan daha fazla. Veyahut da zeydün. Zeyd el efdalu. En faziletli. Değil mi? İsmi tafdil. Mesela inne hâzel Kur'âne yehdi lilleti hiye akvemu. Dost doğruyu. En doğru. Daha doğrusu yok. Dost doğru. Yola Kur'an ne yapar? Hidayet eder. Akvemu. Peki. İsmi tafdil nedir? Meştukka. Ma o isim ki, evet, üştukka, o da türetildi, alındı. Ama neyden alınmış? Min fa'lin, min fi'lin. Fiilden. Yani burada fiilden murat nedir? Hades. Hades'ten alındı. Tamam mı? Yani hadese delalet eden, eyleme delalet eden. Peki ne için olduğu halde türetildi? Üçtukkanın tahtındaki hüveden hal yapıyoruz onu. Ne için olduğu halde? Limevsufin mevsuf için. Tamam. Limevsufin mevsuf için. O mevsuf ki kâme bihil fi'lu. Tamam mı? Fiil onunla kaimdir. O zaman ismi tafdil fail manasına. Ensar. Ensar. Ziyade yardım edici. Edrebu. Ziyade dövücü. Ne yani edrebu? Dövücü. Dövücülük bir sıfattır. Değil mi? Mevsufu var ona. O darp onunla kaimdir ama ziyadelikle beraber. O gelecek tabii. Henüz daha tarifi tamamlamadık. Limevsufin, mevsuf için olduğu halde o mevsuf kâme bihil fi'li olur. Fiil kendisiyle kaim olan veyahut da ne olur? Ev vaka aleyhi. Veyahut da fiil hades kendisine vakı olan mevsuf. E'zeru. E'zeru. Çok mazur. Ziyadesiyle ödül. Eşheru. Ziyadesiyle meşhur. Şöhret bulmuş. Bunlar da mef'ul manası. Demek ki ismi tafdil asıl olan fail manasına olup ziyadelik ifade etmesi ama bazen de mef'ul manasına oluyor. Evet, bunu böyle şey yapıyoruz. Mevsufu yani fiil kendisine kaim olan veya fiil kendisine vakı olan mevsuf için. Mevsuf ne olabilir? Fiil kendisiyle kaim olan da olabilir. Fiil kendisine vakı olan da olabilir. Yani o mevsuf fail olabilir, meful da olabilir. Buradaki amaç nedir? İsmi tafdilin iki kısma şamil olduğunu ortaya koymak. Yani ma ca'e lil fa'ili, tamam mı? E'lemu gibi. Ve ma ca'e lil mef'uli, eşheru, e'arafu, e'arafu, en maruf. Hâzel emru e'arafu. Şu iş ma'ruf, ziyadesiyle ma'ruf. Ma'ruf ismi yok. Bilinen. Peki şimdi tarife ne lazım? Fasıl lazım. Ne? Fasıl. Şimdi fasıl geliyor. İsmi fail, ismi mef'ul bunlar da hep mevsuf için türetilmiş isimlerdi. Peki neyle? Neyle beraber mevsuf için hadesten türetilmiş bir isimdir? Neyle? Evet, neyle? Biziyadetin على غيره. Şimdi buradaki ba harfi ceri zarf-ı lağıb olabilir. Mevsufa taalluk ettirebilir. Neyle mevsuf olan? Bir ziyadetin, ziyadelikle mevsuf olan. Ziyadelikle mevsuf olan ala gayrihi, gayrisi üzerine. Yani ne demek? Lidâtin muttasifetin bitilke ziyade. Değil mi? O ziyadelikle mevsuf olan zat için hadesten türetilmiş isimdir. Zarf-ı lağıb olur. Ba mevsufa müteallik olursa. Yok. Mevsufa müteallik olmaz. Zarf-ı mustakar da olabilir. Değil mi? Zarf-ı mustakar olur. O zaman mevsufun sıfatı olur. Öyle mevsuf, öyle mevsuf ki mültebisin bitilke ziyadeti. O ziyadelikle beraber olan mevsuf. Tamam mı? Yani ilimle, ilim var kendisine ama o ilim ziyadeliği var. E'lemu. E'lemu min gayrihi. Tamam mı? Ensaru min gayrihi. Evet, nusret var ama o nusret gayrisi üzerine neyi var? Ziyadeliği var yani. Anlaşıldı hocam bu. Tamam. İki türlü yapabilirsin. Şimdi meştukka min fa'lin deyince musannif bütün müştakkat bunun içine dahil oldu. Değil mi? İsmi fa'il, ismi mef'ul, sıfatı müşebbi hepsi girdi. Limevsufin deyince ismi zaman, ismi mekan, ismi alet çıktılar. Onlar bir mevsuf için değildirler. Değil mi? Çünkü mevsuf ile murad zattır yani. Zat-ı müpheme. Müphem zat. Herhangi bir şey, herhangi bir kimse. Bu isimlerde müphem yok. Onlar çıktılar zaten. Tamam. Bi ziyadetin ala gayrihi kaydıyla bu fasılla beraber de ismi fail, ismi mef'ul, sıfatı müşebbe ne yaptı? İsmi tafdilin tanımından çıktı. Gayrisi üzerine ziyadelikle mevsuf olana gayrisiyle, gayrisi üzerine ziyadelikle beraber mevsuf için bir hadesten, bir mastardan türetilmiş olan isme ismi tafdil denir. Ve o ismi tafdil sigası açısından nedir? Ef'alu, ef'aludur lil müzekker. Müzekker için ensaru ve fu'la, fu'ladır. Bazı kitabında fa'la yazıyor. Fa'la değil, fu'la. Nusra, kübra, ekberu kübra, eşkeru şükra. Ef'alu, ef'aludur lil müzekker. Müzekker için ve fu'la, fu'ladır müennes için. Yani bu vezin aslı itibariyle, yani şu anda mesela hayrun, şerrun, habbun, hayrun, şerrun, habbun, bunlar mesela bunlar ismi tafdildi. Habbu şeyin ilel insani mamuni'a. Habbu şeyin. En sevimli şey habbu şeyin ilel insan, insana mamuni'a, men edildiği şeydir. İnsan için en sevimli habbu şeyin demektir. Habbu şeyin, hayrun, şerrun, habbun, bu üçü bunlar da ismi tafdildir. Evet. Asılları itibariyle yani, değil mi? Çünkü hayrun nasıl ehyeru, şerrun eşerru. Ondan sonra takfif yapılmış yani hazıf tarifiyle. Hemze asfedilmiş buradan. Hayrun olmuş. Kesetli istimalden dolayı. Bunlar bazen aslı üzere de kullanılır. Ehabbu aslı üzere daha çok kullanılır. Hayrun şerun. Bunlar da arada aslı üzere ne yapabiliyor? Kullanılabilir. Kaydesi üzerine. Şimdi geçiyor Musannif Hazretleri şartlarını beyan etmeye. Ve şartuhu ve şartu ismi tafdil. İsmi tafdilin şartı nedir? En yubna, bina edilmesidir. Yani ismi tafdil nereden gelir? Hangi kelimelerde, hangi mastarlarına ismi tafdil yapılır? Mesela hamira yahmeru, ismi tafdil gelir mi? Gelmez. Ahmeru sıfatı müşebbeye gelir. İsmi, ben tafdil etmeyi düşünüyorum. O zaman ismi tafdil olacak bir kalıbı getireceksin. Onun mastarını temiz yapacaksın. Diyeceksin ki eşeddu minhu humreten. Eşeddu minhu beyadan. Ebyaz diye sıfat-ı müşebbeye gelir. Ha demek ki her gördüğün mastardan ne olmaz? Sıfat-ı e'veru. Sıfat-ı müşebbeyedir. Ayıp var onda. E'racu. Sıfat-ı müşebbeyedir o. İsmi taftil değildir. Onun için ve şartuhu, ismi tabdilin şartı en yübna, bina edilmesidir. Neyden? Min hadefin sülasiyyin. Bir kere sülasi mücerretten. Sülasi mücerret olan, tamam mı? Min sülasiyyin sülasiden. Demek ki rubayide olmaz. Mücerredin, mücerret sülasi, mezid fihten olmaz. Tamam. Sülasi ve mücerret olan hadesten bina edilir. En yübna bina edilmesidir. Neyden? Min hadesin sülasiyyin mücerredin. Sülasi. Niye? Dedik ki bak bunun sigası ef'aludur. Fu'ladır. Müzekkerde ef'alu, müennesde fu'la. Sen bunu ancak sülasi mücerretten alabilirsin. Diğerlerinde alman mümkün değil ki. Değil mi? Niye sülasi mücerretten bina edilmesi şart? Liyumkine. Liyumkinel bina'u demektir. Liyumkinel bina. Yani liyumkine bina'u ef'ale ve fu'la. Ef'ale ve fu'la'yı bina etmek mümkündür. Minhu. Yani min sülasiyyin mücerredin. Sülasi mücerretten bina etmek mümkündür. Rubai'den, sülasi mezid bihten sen bütün harfleri koruyarak onların içtema'dan sen nasıl efaleyi alacaksın? Ecma'u yapacaksın. Ecma o zaman cema'a mıdır? İçtema mıdır? Nereden anlaşılacak o? Harflerin tamamını koruyarak yapamazsın efaleyi. Efaleyi yapamazsın. Anlaşıldı. Onlardan getirmenin yolu var. Yani sülasinin dışındakilerde gelmeyenlerde nasıl getirirsin? Onun yolu var. Onu da söyleyecek bize. Mitlu. Şimdi örneğin. Yine öyle sülasi ki leyse bilevnin, öyle bir sülasi olacak ki o sülasi nasıl? Cümle burada sıfattır. O sülasi mücerret hades. Nasıl bir sülasi mücerret hadestir? Leyse bilevnin, renk olmayacak. Ve la aybin zahiriyin, zahiri bir ayıp da olmayacak. Topallık, şaşılık, körlük, e'ma. E'ma sıfat-ı müşebbe. Esammu, ebkemu. Buna hep nedir sıfat-ı müşebbe? Efendim, şimdi küfiler demişler ki, efendim renkten gelir. İsmi tafdil beyazdan, siyahtan gelir. Yani renkten değil de beyaz ve siyahtan gelir. Bu duyulmuş Araplarda. Aslı renktir ama gelir bundan. Basriler demiş hayır. Oradan gelen şahıstır. Yani ismi taftil diye kullanan şahıstır. Bu da peygamberimizin de bir hadisinden dolayı diyorlar. Efendim aleyhissalatü vesselam Kevser'in suyunu anlatırken diyor. Ma'u ebyadu minel lebeni. Ma'u ebyadu daha da beyazdır minel lebeni. Sütten daha Basriler diyor ki o şahstır. Şahs. Şahs kullanımdır. Kıyas değil. Eşeddü beyazdan minettel cide var. He mesela öyle de kullanılıyor. He. Hadiste o da var. Başka yani. Olabilir ki o ravi de öyle demiş olabilir burada. Veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da arada halkın kullanımıyla ne yapıyordu? Kullanır mesela. Adam geldi sordu ki Eminem birim siyamu fim seferi. Seferde oruç tutmak takva mıdır? İyi midir? Leyse minem birim siyamu fim seferi. Aynı onu kullandığı şekilde mimi tarifle getirdiler. Evet, renk olmayacak. Renk olmayacak. Efendim, başka? Efendim, yani o şartı nedir? En yekune min sülâsiyyil mücerredi ellezî leyse dâllen alâ levnin minel evlâni velâ dâllen alâ aybin zâhiri. Zahiri bir ayba da ne yapmayacak? delalet etmeyecek. Çünkü bunlardan ne yapmaz? Sıfatı müşebbehe gelmez. Lienden söylüyoruz. Lienden minhuma, lienden minhuma şey, ismi taftil gelmez. Sıfatı müşebbehe gelir. Lienden minhuma, çünkü bunlardan, yani minel levni vel aybi, ayıp ve levinden, ayba ve renge delalet eden sülâs-ı mücerretlerdeki ef'ale, ef'ale ne içindir? Li gayrihi. Li gayri ismi taftil. Yani ismi taftilin gayrisi içindir. Sıfat-ı müşebbehedir yani. Ahmera. Ahmera gibi. E'vera. E'ver. Şaşı. Tamam. Şimdi bunlardan bir de ismi taftil türetilse, o ismi taftil midir, sıfat-ı müşebbehe midir? İltibas meydana gelir yani. Ha. Çünkü ahmer nedir? Zü humratin demektir. Humrat sahibi demektir. E'ver nedir? Zü aver. Zü aver. Şaşılık sahibi demektir yani. Pek. Şimdi örnek veriyor bize. Mislu zeydün zeyd efdalun nasi, insanlardan en faziletli olan, insanların en faziletlisi olandır. Şimdi burada efdal kelimesi üç dukka türetildi. Min firatiyyin mücerredin ve ve el fadıl. Fadıl maslarından geliyor. Fadıl leyse bi levnin ve la bi aybin. Ayıp da değildir, renk de değildir. Ve ve el efdalu. Buradaki efdal nedir? Öyleyse söyle, ismi taftildir. Peki, nokta. Peki biz sülâs-ı mücerret değil, rubaidir. Veyahut da sülâsidir ama renge delalet ediyor. Veya sülâsidir ama ayba delalet ediyor. Biz bunlardan getirmek istiyoruz. Ne yapacağız? Nasıl getireceğiz? İsmi taftil etmek istiyoruz, değil mi? Fe'in kuside, eğer kastedilirse, fe'in kuside, eğer kastedilirse, gayruhu, yani gayru sülâsiyyil mücerredi, sülâsi mücerredin gayrisi de kastedilirse, evet, nasıl yapılacak? Sülâsi mücerredin dışındakinin de, efendim, bir kimsenin onda gayrisi üzerine ziyadeliğinin bulunduğunu, mesela onun beyazlığının daha fazla olduğu ifade edilmek istenirse, bunun şaşılığı daha fazladır. Evet, şaşı ama şaşı var, şaşı var. Bu daha şaşı, o az şaşı denecek. Veyahut da işte istihraçta daha fazladır falanca. İstihracı, çıkartması daha fazla. Bu söylenmek isteniyor. Bu zaman ne yapılması lazım? Fe'in kusuda gayruhu, sülâsî mücerredin gayrisi kastedilirse, evet, tuvussile, tamam, tuvussile bitiştirilir, getirilir. İleyhi, ileyhi, o sülâsî mücerredin gayrisine ne yapılır? Ona bitiştirilir. Bitiştirilen ne, nedir? Bir eşedde, yani bir mitli eşedde, ha. Sadece eşedde değil, bir mitli eşedde, eşedde gibi. Eşeddu minhu ikramen veya da ekteru minhu ikramen, ekallu minhu ikramen, değil mi? Efendim, ondan sonra e'arafu minhu ikramen. Yani oraya ne yapılır? İsmi taftil olacak bir lafız getirilir. O kendisinde taftil murad edilen de temiz olarak getirilir. Evet, ve yu'ta bi mastarihi mensuben ale temyizi. Temiz olarak da mastarı getirilir. Taaccüpte de aynı yapılıyor ama taaccüpteki fark, taaccüpteki getirilen mastar meful oluyor. Buradaki temiz oluyor. Ma eşedde ikramehu. Eştit bi ikramihi. Ma eşedde ikram. Ma ektere. İkramehu ve ekser bi ikramihi, ne de çok ikramı, ne kadar çoktur onun ikramı gibi. Peki. Bi eşedde ve nahvihi, eşedde ve benzeri bir lafız ona ne yapılır? Bitiştirilir, getirilir. Mislü hüve racülü gâibe racidir. Hüve o. O var ya o. Eşeddü minhu. Ondan, o bir adamdan daha şiddetlidir istihracen. İstihraç bakımından, çıkartma bakımından. Bu nedir? Misalün lithülâfiyyi el-mezidifi. Hüve eşeddü minhu beyadan. Misalün lillevni. Bu da renge misal. Hüve eşeddü minhu amen. Bu da ayıbe. Şimdi bu ayıbı ne yaptık? Bak ayıbı zahiriyle kayıtladık. Tamam mı? Niye? Çünkü ayıbı eğer ki batini olursa ondan ismi taftil geliyor. Mesela Echhelu. Ziyade cahil. Cehalet de nedir? Bir ayıptır yani. Ama zahir bir ayıp değil, kusur değil. Değil mi? İşte ahmaku da zorlanmışlar burada. Ahmaku. Ahmak ismi taftini diyor ki o da cehalet gibidir. O da batınidir yani. Hamakat. O da batını. İşte ahmak min diyorlar ahmaku min ibni hebennak. Hebennak'tan da hebennak'ın oğlundan da ahmak. Bu zat böyle uzun sakalı varmış. Boynuna büyük bir ip takmış. Demişler ki niye böyle yapmışsın? Demiş ki kendimi tanıyayım diye bununla. O da meşhur kalmış ki ahmak min ibni hebennak. Hebennak'ın oğlundan da ahmak diye öyle daha mesel yapmışlar. İşte onun arkadaşı herhalde veya kardeşi o boynundakini almış da bir gece kendi boynuna takmış. Ondan sonra sabahlayınca demiş ki ya ahi ente ene femen ene. Şimdi ipi ona taktı ya demiş ki ya ahi ente ene demiş. Sen bensin. İp çünkü senin boynunda benim. Ente ene femen ene. Ben kimim demiş. Ya bu tabi ahmaklık ipi takmış güya ki o ipten anlıyor ki kendimim diye ben adam da ona yani iple sen olmuyorsun göstermek istemiş almış boynunda diyor ki ya ahi ente ene sen ben oldum diyor da femen ene ben kim ben kimim şimdi ondan sonra ona öyle vermişler onu ahmak. Evet. Mesela deniyor işte fulanın fulanca ebledü min fulani. Falanca falancadan daha belit, daha ahmak, kot, gerizekalı. İşte fulanın ahmaku minhu, fulanın ejhelu minhu. Falanca ondan daha cahil. Bu da batini olan şeylerdir. Ayıplardır. Onun için biz ne yaptık? Kayıtladık. Ayıbı zahiri dedik. Ve kıyasuhu. Şimdi bunun kuralı. İsm-i tafdilin iştikak etmesindeki kural ne için olmasıdır? Lil faili, fail için olmasıdır. Meful için değil. Kıyası budur. Yani ekser istimali fail içindir ama ve gaccae muhakkak geldi. Ne için? Lil mef'ulin. Meful için de türetildiği bak konuş ala hilafil kıyas yani. Nahu e'zeru. E'zer. Bu kim için türetilmiş? Limen hu eşeddü ma'zuriyeten. Mazuriyeti özürlenmesi çok olan kimsesi. E'zer denir. Ve elvemu. Eşeddü hu eşeddü melumiyeten yani. Kınanması çok kınanmış, çok kınanan. Ve ala hazel kıyas yine bu kıyas üzerinedir. Eşgalu meşgul. Ziyade meşgul. Ve eşheru. Ekser şöhreti çok meşhur. Ve a'rafu. Marufiyeti bilinmesi çok. Ağzeru demiş. Hı? Ağzeru. Yok şerhinde de diyor ki ben ve eşittü mağduriyete. He mağduriyet, mağdur, özür. Yok yok. Mağduriye demiş. Hı? Acaba egale koyacağı noktayı aynı mı koydu? Ağzer dedi, ağzer. Ağzer yazıyor, aşağıda da kenarın daha karşı etmiyor. Limen hüve eşeddü. Ha da. Nerede? Limen hüve. A'zeru. Gördüm onu gördüm. Bak şu. He he. Ma'zuriyeten yazıyor öyle yani. A'zer meşhur. A'zer. Ve elvemuh ve eşheruh ve eşgaluh. Evet. Ağder'de öyle bir mana var mı bilmiyorum. Ona bakmak lazım. Belki olabilir. Mağduriyet. En çok kadre uğrayan hastalık. Olabilir yani. Ama Ağder mazur, o meşhur yani. Ağder deniyor. Çok mazur yani. Özürlü. Devamlı. Özür buluna. Sahibi özür yani. Ziyade özürlü olan. Namalı cami nüshasında da öyle zaten. Evet ve el ve mu ve eşgalu ve eşheru ve a'rafu. Bunlar ismi meful manası. Ve ehabbu mesela, ehabbu. O da söyleniyor. Ehabbu. Çok sevimli, sevilen, mahbub yani. Ehvefu. Çok korkulan. Ziyade ile ziyade korkulmuş, mehuf. Ve yüstamelü kullanılır. İsm-i tafdil ne üzere kullanılır? Ala ehadi felaseti evcuhin. Üç vecihten biri üzerine ne yapar? Kullanılır. İsm-i tafdilin üç türlü kullanımı vardır. İsm-i tafdil bu üç kullanımdan biriyle ne yapar? Kullanılır. Ya izafe ile kullanılır. Ya min ile kullanılır. Veyahut da lam ile kullanılır. Bunlardan birinden ayrılması mümkün değildir. Ancak malumiyet olursa ne yapar? Ayrılabilir yani. İmmaya ne olduğu halde kullanılır? Mudafen. Mudaf olduğu halde kullanılır. Veyahut da mensub bi yani. İmmaya kastediyorum. Bu üç vecihten bir tanesiyle neyi kastediyorum? Mudafen. Mudaf olmasını kastediyorum. Evet. Nahu zeydün zeyd efdalun nasi. Efdalun muzaf en nasi. Ev bi min veyahut da min ile olur. Zeydün zeyd efdalu min amrin. Evet muarrafen billami veyahut da lam ile marife olduğu halde olur. Nahu zeydün zeyd el efdalu. Fela yecuzu caiz olmaz. Ne caiz olmaz? El cem'u beynel ithneyni minha. Bu üç şeyden iki şeyi cem etmek caiz değildir. Mesela nasıl? Şöyle. Nahu. Zeydün zeyd el efdalu min amrin. Olmaz. Çünkü minle zaten tarif oluyor yani. İki tarif toplanmaz ki. Yani lamın orada minle min, lam ikisini birden zikrimizin lağib olur yani. O bir tanesi kaldıracaksın. Peki. Vela yecüzü yine caiz değildir. Huluvvuhu anil külli. Hepsinden hali olması da caiz değildir. Hiçbiri yok. Tamam, hiç biriyor. O da olmaz. Yani şöyle de denmez yani. Zeydün zeyd eftal. O da olmaz. Ancak mufaddal aleyh bilinirse caiz olur. Allahu ekberu. Allahu ekber külli şeyin. Allahu ekber min külli şeyin. Tamam. Nahu zeydün eftal. İlla en yu'leme. İlla en yu'leme yani el mufaddalu aleyhi. Mufaddalu aleyhi bilindiği zaman da o zaman ismi tafdil bu üçünden hali olarak ne yapar? Kullanılabilir. Misli Allahu ekberu. Ekberu külli şey. Ekberu min külli şey demektir. Ekberu min külli şey. Her şeyden yüce olandır. En büyüktür Allah. Peki. Feyda udife. Muzaf kılındığı zaman ismi tafdil. Az önce gördük. Efdalün nasi dedi. O zaman felehu o ismi tafdil için vardır. Ne vardır? Mane yani. İki manası vardır. İki mana. Bir, o muzafun ilehten eftaliyet. Yani ondan ziyadelik ve mutlak ziyadelik. Şimdi örnekten gidelim daha şey olacak. Felehu ma'ne yani iki manası vardır. Ehaduma o iki manadan bir tanesi ve huve ki o yani bu manada kullanımı el ekseru daha çoktur. O da nedir? En yuksade bihi bununla kastedilmesidir. Ez ziyadetü. Şimdi bunu şöyle tefsir ediyor Cami Hazretleri. Burayı düzeltmek istiyor yani. Tamam mı? Müptedan haber olabilmesi için şöyle yapıyor yani. Ehaduma o iki manadan bir tanesi nedir? En yüksede bizde ziyadeliğin kastedilmesi. Ziyadeliğin kastedilmesi değil de o iki manadan bir tanesi ziyadetü mevsufi mevsufun zayidliğidir. Öyle zayidi ki el maksudetü bihi o mevsuf ile kastedilen bir ziyadelik ki alamen udife ile. Kimin üzerine? Alamen udife ileyhi. Mudafu ileyhisinin üzerine. Tamam mı? Yani neye muzaf olduysa onun üzerine bir ziyadeliğin kastedilmesidir. Yani kastedilen nedir? Mevsuf. Yani bu ismi tafdille mevsuf olan. Tamam, muzafun ileyhin üzerine zayittir. Alama udife ismu tafdil ileyhi. Yani ismi tafdil neye muzaf olduysa ondan daha faziletli yani. Anlaşıldı? Yani mevsufu, ismi tafdilin mevsufu muzafun ismi tafdilin muzaf olduğu muzafun ileyhten daha faziletli olduğunu bildirmek. Tamam. Bu zaten ekser istimali budur yani. Burada şart nedir? O mevsuf da onlara dahildir. Şimdi iki durum var zaten. Mevsuf ya o muzafın ileye dahildir ya değildir. Dahil ise onlara dahil olup onlardan üstündür. Dahil olamıyorsa o zaman ziyade-i mutlaka olacak da öyle değil mi? İki şık çıkıyor. Şimdi ya mevsuf bu muzafın ileye dahildir. Dahil olunca demek ki mevsuf bunlara dahil olup bunlardan fevkinde. Bunların üzerine zayitliği var, ziyadeliği var. Değil mi? Veyahut da mevsuf şeye dahil değil. O muzafın ileye dahil değil. Ondan da hariç kalıyor. Hariç o zaman ziyade-i mutlakadır yani. Şimdi bak kardeşim. Zeydun eftalun nasi. Şimdi bu örneği al önce. Zeydun eftalun nasi. Ne demek? Yani Zeyd insan olma nev'inde kendilerine ortak olduğu kimselerin içerisinde Zeyd en faziletli olanıdır. O içinde bulunduğu insanlardan en faziletli olanı demektir. Demek ki burada kastedilen nedir? Ha, mevsufun mudafun ile üzerine ziyadeliğidir yani. İnsanlar üzerine bir fazileti var Zeyd'in. Ala men udife ileyhi. Evet. İsmi tafdilin muzaf olduğu yani muzafun ismi tafdilin muzafun ileyhi konumundaki isim üzerine o mevsufun ziyadeliği kastedilir. Maksud olan budur yani. Maksud olan efendim mevsufun mudafu ile ismi tafdilin mudafu ileyhisi üzerine ziyadeliktir. Böyle olduğuna göre feyüştaratu o zaman şart koşulu. Feyüştaratu. Evet, feyüştaratu. Öyleyse şart koşulu. Yani idâ kâne lemur kezâlik veya idâ üride hâdel ma'na bu mana murat edildiğinde feyüştaratu şart koşulur. İstimalihi bi hadal ma'na ismi tafdilin bu mana ile kullanıldığında şart koşulur en yekune olması neyin olması mevsufuhu o ismi tafdilin mevsufunun olması lazım Nedir olması? Ba'dan minhum yani. Onlardan bir kısım, onların içerisinde olması lazım. Tamam. Onlardan cüz olması lazım. Yani. Onlarda hariç olmuyor. Onlarda hariç olursa o zaman onlar üzerine ziyadelik değil, ziyade-i mutlaka olur o zaman. Anlaşıldı? Yani dahilen fihim. Onlara dahil olacak. Mesela Zeydün Zeyd eftalün nasi. Evet. Şimdi mefhum itibariyle hariç itibariyle elbette Zeyd nas değildir yani. Ama nasın mefhumu yani el hayvan natık Zeyd'e de nedir? Şamildir. Tamam. O zaman peki burada kastedilen nedir? Tafdilu mevsufihi ala müşarikihi. Değil mi? Müşarikleri üzerine bir tafdil kastediliyor burada. Yani Zeydün Zeyd, Zeyd denen adam, yani Zeydün Zeyd ellezî yüsemme bihâdel isim. Bu isimle müsemma olan zat, efdalün nâsi. İnsanlardan en faziletli olanıdır. Yani insanların içerisindedir. O da hayvan natık ama onlardan nedir? Daha faziletli olanıdır. Yani efdalün min müşârikîhî fî hâden nev'i, fî kevni insan. İnsan olma nev'inde onlardan nedir? Daha faziletli olan, üstün olandır. Fela yecüzü, öylesi caiz değildir. Bak bu manayla denilmesi caiz değildir. Çünkü bu bunda ne var? Ziyade-i mutlaka olacak. Fela yecüzü, caiz olmaz. Bihâdel ma'na, bu mana. Yani kastu ziyade ala gayrihi. Gayrisi üzerine ziyadeliğin kastedilmesi, yani mudafu ileyhinin üzerine ziyadeliğin kastedilmesi caiz değildir. Nerede? Yusufu ahsenu ihvetihi sözünde. Bu ayet değil ha. Ayette Yusufu ahsenu ihvetihi diye onu öyle diyorlar bazen bu ayette. Bu ayet değil ki Yusufu ahsenu ihvetihi. Bu söz olur. Yusufu Yusuf ahsenu ihvetihi. Bak şimdi. Kardeşlerinin en güzeli. Bak kardeşlerinin en güzeli. Kardeşlerinden en güzeli. Kardeşlerinin en güzeli. Ziyade-i mutlaka var. Mutlak ziyade-i var. Kardeşlerinden en güzel değil. Yusuf en güzeldir yani. Tamam. Niye? Ehsenü ihvetihi de ihvenin içine Yusuf giremez ki. İhve kelimesi hiye muzaf olmuş. Yusuf aracı. Yusuf dahil ise ihvenin içerisine ise bir şeyin nefsine izafesi lazım. Gerek ki bu caiz değil. Bir şeyin nefsine muzaf olmaz. İhvenin içerisinde Yusuf yoktur demek ki. Ki ihve ne yapmış? Hiye muzaf olmuş yani. Bak niye bu manada caiz değildi? Burada ziyade-i mutlaka vardı yani. Ehsenü ama şöyle dense Yusuf'u Yusuf. Ehsenül ihveti. Ehsenül ihveti. Kardeşlerinden en güzel. Ha tamam. O zaman ne olur? Ehsenü ebna Yakup aleyhisselam olur. Olur o zaman. Tamam. Çünkü Yusuf da ihvenin bir bağlıdır. Ama burada ihvenin bağlı olamaz çünkü hiye muzaf olmuş. Yusuf hariç tutulmuş yani. Anlaşıldı. Peki şimdi dikkat et. Niye peki bu mana caiz olmaz bu terkipte? Lihurucihi Yusuf hariç oluyor. Neyden? Anhum anil ihve. İhveden hariç oluyor. Neden dolayı? Bi izafetihim. Evet. Bi izafetihim. Onlar izafe edilmiş. Muzaf olmuşlar. İleyhi Yusuf'a. Yusuf eğer ki ihvedense o zaman ne olamaz? Mudafı ile olamaz. O zaman bir şeyin nefsine izafesi lazım gelir. Değil mi? Çünkü hi zamiri Yusuf'a racidir. İhvenin mudafı ileyhi olan o zamiri mecrur Yusuf'a ki racidir. Bu neyi gerektiriyor? O zaman Yusuf'un ihveden hariç olmasını gerektiriyor. Zira limtina izafeti şey ila nefsihi. Bir şeyin kendine izafeti caiz değildir. Tamam. Şimdi izafet neyi gerektirir kardeşim? İzafet mugayereti gerektirir. Gulam-ı Zeyd'in dediğinde gulam başkadır, Zeyd başkadır. İhvetihi dediğin zaman Yusuf'un kardeşleri, Yusuf ayrı, kardeşleri ayrı. Eğer Yusuf kardeşlerdense hiye niye muzaf olmuş canım yani? Öyle şey mi olur? İzafet neyi gerektirir? İzafet mugayereti gerektirir. Mudaf, mudafine birbirine mütegayirdir. Öyleyse Yusuf ihveden hariçtir. E hariçse şart neydi? Muzafı ileyhe. Yani kardeşlerine, kardeşlerinin üzerine güzelliği kastedilebilmesi için Yusuf'un ne olması lazım? Kardeşlere dahil olması. Dahil değil burada. Peki nasıl olurdu? Ehsenül ihve olsa tamam. O zaman olurdu. Anlaşıldı mı? Tamam. Dolayısıyla bu ikinci mana kastedilecek bunda. Ve sani ikinci mana neydi? Şimdi ona geldi. Ve sani ikinci mana nedir? En tuksade bihi, en yuksade bihi. İkisi de caizdir. En yuksade bihi, en tuksade bihi. Efendim, kastedilmesidir. Neyin kastedilmesidir? En tuksade kastedilmesidir. Ziyadetün mutlakatün. Mutlak ziyadelik yani. İkinci manada değil mi? Yani ziyadetün maksudetün mutlakatın. Mutlak ziyadelik kastedilmesidir. Yani bu muzafın ile üzerine ile bir kayıtlı değil yani. Tamam? İsmi takdiri muzafı ileyhi üzerine ziyadelik değil, mutlak. Tamam mı? Peki ve yudafı o zaman muzaf olur. Peki niye muzaf oluyor ismi takdir? Ve yudafı muzaf oluyor ismi takdir. İlama udifeli lit tevdih yani. Tevdih için. Tamam mı? Tevdih ve taksis için. Aynı ne gibi? Musarebi Mısır'ın. Mısır'ın güreşçisi. Güreşçidir. Yani Mısır'daki güreşçidir. Yusuf da o, onların kardeşidir. Ama Yusuf ehsendir. Yani. Tamam. Mübalağa ile güzel. Peki o zaman feyecüzü caiz olur. E, madem ki mevsuf o muzafın ileyhten bir cüz olması şey değildir, şart değildir. O zaman feyecüzü. Bu mana ile caizdir. Yusuf'u ehsenü ihvetihi. Yusuf'u Yusuf ehsenü ihvetihi. Yusuf burada ihve cümlesine dahil değildir. Yusuf aleyhisselam. Yani Yusuf nedir? En güzel olandır. Yusuf mutlak olarak güzeldir yani. Kardeşlerimde yani dahil olması, hariç olması o mülahaza edilmiyor. Tamam. Kardeşlerinin en güzeli, kardeşleri üzerine en güzeldi. Kardeşlerinin en güzeli mutlak olarak en güzel olandır yani. O zaman bu ne oldu sadece? O zaman ehsen, ehsen burada Yusuf'un tamamen şeyidir yani. Sıfatı durumundadır. O zaman veyecuzu caiz olur. Fin nev'il ev. O zaman birinci nev'ide. Birinci nev'ide caizdir. Dikkat edin. Birinci nev'i neydi? Mudafu ile üzerine ziyadeliğin kastedildiğinde caizdir. El ifradu. İsmi tafdinin müfret olması da caizdir. Yani o mevsufu, müsenna, mecmu, müzekker, müennes olsa bile müfret olması caizdir. Nasıl bak kardeşim? Zeydun zeyd efdalun nasi. Ezzeydani efdalun nasi. Ezzeydune efdalun nasi. Hindun hind efdalun nasi. Elhindani efdalun nasi. Elhindatu efdalun nasi. Bu caizdir. Peki başka ne caizdir? Daha ne caizdir? Vel mutabakatü. Mutabakat da caizdir. Yani mevsufa mutabakatı. İsmi tafdilin mevsufuna ifraden, tesniyeten, cem'an, tezkiran, te'nifen mutabakatı da caizdir. Öyle de yapalım şimdi. Zeydun zeyd efdalun nasi. Tamam. Ezzeydani efdala en nasi. İzabetten dolayı tesniyen onu düştü. Ezzeydune efdalu en nasi. Efdalun nasi. Bunun düştü. Tamam. Hindun hind. Fudlen nasi. Fudla en nasi. El hindani. Fudleya. Fudleya. Fudleyen nasi. Fudleya niydi? İzafeden nun düştü. El hindatü. Hindat. Fudleya. Fudleya tün nasi. Fudleya. Cemisi de. Fudal da gelir. Fudal diyebilirsin. Fudali. Fudale yatım. Fudali. Anlaşıldı? Peki. Güzel. Ama ikinci nev'e gel bakayım şimdi. Ziyade-i mutlaka olan. Yusuf-u ehsen. Ehsen Yusuf'a uyacak. Mevsuf neyse ona mutabakat edecek şimdi. Ne diyor şimdi? Ve emmet tani, ama ikincisine gelince, ve emmet tani, ikinci nev'e gelince, yani ve huvellezi yuksedu bi ziyadetun mutlakatun, ziyadeyi mutlaka kastedilen, tamam mı? Vel muarrafu billami, bir de bir de ne? Vel muarraf billah, eliflamlı olan, ha pardon. Zeydun el eftalu, değil mi? Zeydun el eftalu. Fela bu ikisinde, fela budde fihima, bunlarda mutlaka lazımdır. Fela budde mutlaka lazımdır fihima, bunlarda minel mutabakati, bunlarda muhakkak ne lazımdır? Mutabakat lazımdır. Zeydun zeyd el eftalu. Ez zeydani el eftalani. Ez zeydune el eftalune. Veyahut da el efadilu. Mesela ne diyor? El ulema el efadil. Değil mi? Es sade el efadil. Değil mi? Hindun el fudla. El hindani el fudleyani. El hindatu el fudleyatu. Öbürünü de ona göre yaparsın yani. Yusuf'u ahsen ihbeti. Mesela Yusuf. Yusuf. Biz onu Zeydun yapalım. Zeydun Zeyd ahsenu ihbeti yapalım. Şimdi anlaşılsın diye. Zeydun Zeyd ahsenu ihbeti, değil mi? Peki ez Zeydani ahsena. Ez Zeyduna ahsenu ihbeti. Anlaşıldı? Peki. Peki vesmu tafdili ellezi üstü'mile bimin. Şimdi gelelim min ile kullanılan. Vellezi bimin. Vellezi bimin ne demek? Yani vesmu tafdili ellezi üstü'mile bimin. Min ile kullanılan ismi tafdile gelince müfredün, müzekkerun, la gayru. Müfredün, müfred olur. Müzekker, müzekker, la gayrı, başka bir şey olamaz. Başka bir şey getiremezsin. Tesniye, cem, tenis, menis gelmez oraya. Mesela Zeydun Zeyd eftalu min amrin, hindun il, hin eftalu min Zeynep'e. Eftalu. Tamam, eftalu min. Tamam, anlaşıldı. Başka bir şey gelemez oraya. Çünkü bu o min, mini tafdiliye ile ef'alü ne yapmış? İmtizac etmiştir yani. Kaynaşmıştır. Dolayısıyla o birbirinden ayrılmaz. Başka bir şey, araya bir şey girmez yani. Tesniyeye delalet eden alamet, cem'e delalet eden alamet, tenise delalet eden bir alamet ne yapamaz? Gelemez. Bunu nuhat çirkin görmüşler yani. Kerahat var yani. Çirkin gördükleri içindir. Evet, geldik ismi tafdilin amel etme meselesine. Orada bırakalım. Onu da inşallah yarın konuşalım.